mensen moeten ontslaan als die steun volgende week ophoudt. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Bijvoorbeeld Holland Casino en Sligro zeggen goed verder te kunnen zonder steun. Alleen de bedrijven in de reisbranche die zijn wat voorzichtiger. In het Caucasusgebergte in Rusland zijn 5 bergbeklimmers omgekomen. Die maakten deel uit van een groep van 19 die de Elbrus beklom, de hoogste berg van Europa. Die groep zond gisteravond een noodsignaal uit nadat de weersomstandigheden snel slechter waren geworden. En demissionair minister van Engelshoven van Onderwijs noemt het een mooie nacht voor de studenten. Nu de Tweede Kamer in grote meerderheid heeft besloten dat het leenstelsel moet verdwijnen. Maar het is volgens haar wel aan een nieuw kabinet om dat te regelen. NPO Radio 1. KRO NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Groot moment vanavond in IJmuiden. Want wie zit er op de bank bij Telstar in de keukenkampwedstrijd tegen koploper Jong AZ? De bondscoach Louis van Gaal. Even waren ze er daar onder de rook van Tata Steel. Nog even bang voor dat Van Gaal de lang geleden gemaakte afspraak zou afzeggen. Nu hij in Zeist aan de slag is gegaan. Maar als Louis van Gaal zijn woord geeft, geeft Louis van Gaal zijn woord, was het duidelijke antwoord uit de bond van de trainer. En dus is de succestrainer voor één keer de coach van de dwerg van het betaalde voetbal. Dat wil zeggen, de club met de kleinste begroting, maar wel een uitgesproken club. Vindingrijk ook, nooit bedelend bij de overheid en maatschappelijk betrokken. Als er geld moet worden opgehaald voor onderzoek naar alvleesklierkanker, de stichting van de clubarts van Feyenoord, dan is Telstar er als Telstar er dan van de partij. En ook vanavond gaat een deel van de recetten naar een goed doel. Spieren voor spieren, waarvan Gaal al jarenlang een boegbeeld is. Het komt allemaal uit de koker van de kleurrijke voorzitter, tevens algemeen directeur. Sterker nog, hij is de op één na langst zittende directeur in het betaalde voetbal. Al 15 jaar staat hij aan het roer in IJmuiden. Zijn naam Pieter de Waard. De man ook die hoogstpersoonlijk parfum staat te bottelen. Parfum, jazeker, want ook dat heeft hij bedacht voor zijn club. Een eigen luchtje. Meneer de Waard, goedemorgen. Goedemorgen, Sven. Hoe ruikt dat luchtje? Als een natte zomerzon. Dat komt in de buurt van een natte hond, of niet? Nou ja, weet je, je hebt wel eens van die momenten, dan schijnt de zon en dan regent het tegelijkertijd. Ja? En dan krijg je zo'n specifieke grondige lucht. En dat is het. Oké. Okay. Hebt u al een plekje uitgezocht in het stadion voor vanavond eigenlijk? Ja hoor, ik zit altijd aan mijn bureau tijdens de wedstrijd. Dus dat is mijn plekje. U zit aan uw bureau tijdens de wedstrijd? Ja. Ik ben een diehard supporter van Telstar. En ik kan mij op een tribune niet goed gedragen als gevolg daarvan. Bovendien kan ik de spanning slecht verdragen. En dan zoek ik graag mijn kantoor op. Ja, afgesloten van de buitenwereld, terwijl Van Gaal op de bank zit. Ja, dat. Maar niet helemaal afgesloten van de buitenwereld. Want de geluiden in het stadion die kan ik makkelijk waarnemen. En bij veel lawaai dan scoren wij. En bij minder lawaai dan scoort de tegenstander. En vaak hebben we hier minder lawaai. Juist, dus u zit op van de zenuwen vanavond achter uw bureau in uw kantoor. Misschien moet u toch eens wat vaker op de tribune gaan zitten. Want jullie staan 18 in de competitie. Ja, ja. Ja, maar met het voetbaldeel van de organisatie houd ik me totaal niet bezig. En dat ga ik niet doen ook. Daar hebben wij duur betaalde krachten voor. En die mogen dat lekker met z'n allen uitzoeken. Meneer de Waard, van harte welkom bij 1 op 1. Dank je wel. Wat is er tussen u en Truus? Ja, we vinden elkaar aardig. Laat ik het daar graag bij houden. Maar ja, Truus is Truus van Gaal, de vrouw van Louis van Gaal. En zo is dit helemaal begonnen, toch? Als ik het goed heb begrepen. Want als Truus iemand aardig vindt, vindt Louis iemand ook aardig. Heb ik dat goed begrepen? Ja, en zo zal dat ongetwijfeld vice versa werken. Maar 20 april jongsleden hebben wij een keurige brief aan Truus gestuurd met het eerste verzoek om Louis in ons Buco-stadion te krijgen. En daarop zei hij ja. En daarop zei hij binnen 18 uur ja. U had nog even de zenuwen dat hij misschien niet zou komen opdagen omdat hij inmiddels bondscoach was. Maar het is waar, hè, wat ik in het begin zei. Hij zei tegen u, als Louis van Gaal zijn woord geeft, geeft Louis van Gaal zijn woord. Absoluut. En dan is mijn Truus, of onze Truus, laat ik het zo zeggen. Ik schot uit mijn rol. Ik ben toch even heel benieuwd naar hoeveel die verstandhouding gaat. Ik schoot, sorry, even uit mijn rol. Maar dan is Truus de borging. Goed. Van Gaal is al een paar dagen bij jullie aanwezig. Nou, dat hebben we allemaal op radio en televisie kunnen zien en kunnen volgen. Hij probeert wat meer pit bij die spelers van u in het lijf te krijgen. Als u hem waarneemt daar, wat is er zo bijzonder aan de methode van Gaal op dat veld? Nou, één, het is een markante persoonlijkheid. Dus als er iemand het stadion inloopt zoals Louis, dan gaan alle hoofden die kant op. Twee, hij heeft een hele duidelijke manier van communiceren. Drie, hij spaart niemand. Maar tegelijkertijd moet ik zeggen dat hij meer complimenteus is dan vol van kritiek. Dus wat dat er gaat, is denk ik dat ook de methode van Gaal. Heel goed met mensen omgaan, volledige aandacht geven, goede kritische adviezen en complimenten op het moment dat nodig is. Hij was ooit speler, hè, van Telstar. Daarvan zei hij dat hij een hele goede speler was, alleen een beetje te traag. Ja, en in 1978, seizoen 77-78, de tweede seizoenshelft, en daar dan 2/3 van, heeft Louis inderdaad Telstar 1 bij de hand genomen. En helaas kwam hij te laat, want we degradeerden toch. Goed, dat was toen. En dit is nu. Het is niet voor het eerst, ik zei het al, dat jullie met Telstar je ook inspannen voor een goed doel. Dat valt wel echt op, dat jullie heel erg maatschappelijk betrokken zijn als voetbalclub. Jullie staan ook met dat stadion eigenlijk midden in een woonwijk, onder de rook van de voormalige Hoogovens, Tata. Ja, ja. Dat doet een beetje denken aan hoe voetbal ooit begonnen is, eerlijk gezegd. En zo is het. En dat willen we ook graag cultiveren. Dus daar doen we ook ons best voor. En sinds de oprichting 17 juli 1963... na een fusie van de betaalde takken van VSV en Stormvogels zijn wij altijd al een maatschappelijke club en een beetje een malle club geweest. En dat is ook wat we nadrukkelijk blijven voeden. Want dat is een van onze krachten. Maar waar komt dat vandaan? Waarom wilt u dat zo graag? Nou ja, wat in dit verhaal meehelpt. En ik wil niet zielig doen, maar in mijn jeugd heb ik het niet makkelijk gehad in de omgang met andere kinderen. Ik was een beetje een onooglijk mannetje met flaporen. Ik was dommig. Tegenwoordig weten we dat dyslexie is. En ben ten gevolge daarvan vaak geplaagd. Nou, daar heb ik me uitgevochten, uit weten ontwikkelen. Waardoor ik altijd een zwakte heb voor mensen zo gelijk als ik. Ja, u hebt ooit van uzelf gezegd, ik ben mooi van lelijkheid, net als IJmuiden. Ja, dat klopt, ja. Nou, zo lelijk bent u nou toch ook weer niet? Nou, dankjewel Sven, maar naarmate mannen ouder worden gaan ze allemaal op Sean Connery lijken. Ja, ik weet het, ik kan erover meepraten. toch even naar die sociale functie, zal ik maar zeggen. Want ik zei het al, jullie hebben de kleinste begroting ongeveer van het hele betaald voetbal. Ja. Toch nooit de hand opgehouden bij de overheid, daar zijn jullie ook hartstikke trots op. Sinds 78. Ja, en jullie komen wel, ook net als al die andere voetbalverenigingen, uit een coronaperiode waar er dus geen publiek in het stadion mocht, in ieder geval een aantal maanden lang. En dus ook minder recetten. En toch staan jullie nog net in de zwarte cijfers. Heb ik dat goed begrepen? Ja, wij gaan dit seizoen rond de 0 en de 100.000 euro positief eindigen. Daar zit wat geld tussen dan, tussen de 0 en de 100.000. We zijn nog met de jaarcijfers bezig. Dus ik wil niet al te enthousiast doen op dit moment wat dat betreft. Maar als je over de afgelopen 13 seizoenen terugkijkt, dan hebben wij een gemiddeld positief netto resultaat van 16.000 euro gerealiseerd. Nou ja, daar komt een topspeler van Ajax misschien een halve training voor opdagen, of niet? Ja, ik ken het salarishuis van Ajax niet. Daar geloof ik geen bal van. Nee, absoluut. En Sven, ik vind het altijd lastig om het over andere clubs te hebben. Uh-huh. Want ik wil niet dat andere clubs over Telstar spreken. negatief of positief. Hè. Dat maakt mij allemaal niet uit. We doen allemaal ons stinkende best. We hebben allemaal pijndossiers. En het is voor ons allemaal hetzelfde. Uiteindelijk doen we allemaal hetzelfde. En dat is 2 keer 45 minuten voetbal, 1 keer in de week. Ja, maar de vraag is wel, hoe komt een betrekkelijk kleine club... een vrij kleine club eigenlijk met zwarte cijfers uit de coronaperiode? Nou, 1 is dat we zijn natuurlijk ruimhartig beloond vanuit het Haagse. De gemeente Velsen heeft een kleine duit in het zakje gedaan. Maar nog vele malen belangrijker is dat onze supporters en sponsoren ontzettend trouw zijn hier in IJmuiden. En geen één daarvan die heeft geld teruggewenst. Dus iedereen heeft het volle pond betaald en daartegenover weinig gekregen. Dus je kunt met 550 seizoenskaarten kun je overleven dankzij de sponsors? Juist, juist. Nou is een van die sponsors, althans jullie gaan ver terug... in elk geval ook wat maatschappelijke projecten betreft, Tata Steel. Ja. Sterker nog, jullie hebben samen een project voor de jeugd. Juist. Hoe moet ik dat nou in hemelsnaam rijmen met dat gezondheidsrapport... dat laatst naar buiten kwam, waaruit bleek dat Tata Steel... en de uitstoot van schadelijke stoffen juist heel slecht is voor de jeugd? Nou ja... Ik zou het, zeg maar, het maatschappelijke karakter willen scheiden op dit punt. En tegelijkertijd weten we wat de Hoogovens teweeg brengen... qua milieu-inspanning hier in de omgeving. En daar wordt keihard aan gewerkt. De CEO van Tata Steel, Hans van den Berg... gaat ook meer gas geven samen met zijn mensen... En het is onze stellige overtuiging dat op de kortst mogelijke termijn... maar ja, dat heeft natuurlijk ook allemaal voeten, handen in de aarde... dat allemaal sterk gaat verbeteren. Ja. Wat blijft er van Telstar over als Tata Steel ooit de deuren zou moeten sluiten eigenlijk? Ja, dat is een hele goede vraag, Sven. Je moet weten dat sinds de oprichting 17 juli 1963... zijn wij ongeveer 9 maal net niet van de rand afgevallen. En wij leven in de volle overtuiging dat mocht dat gebeuren wat jij stelt... dat onze club dan gewoon doorgaat. Met andere sponsors? Met andere sponsors. Nou ja, er komt nog iets anders bij kijken. Als je kijkt naar de bakermat van het voetbal, kom je in Groot-Brittannië terecht... daar heb je heel veel kleinere clubs met dezelfde sociale en maatschappelijke functie zoals u die heeft. Maar daar worden bijvoorbeeld televisierechten eerlijker verdeeld over de clubs... waardoor ook kleine clubs financieel wat makkelijker in de slappe was zitten... waardoor er een wat interessantere competitie ontstaat. Dat klopt, hè? Dat is een terechte constatering... En dat is ook iets waar Ajax en PSV voor pleiten in Europees verband... om tot een eerlijke verdeling in Europa te komen... waar het de mediagelden van de Europacups betreft. En dat kopiëren wij als Telstar binnen Nederland. Want wij vinden dat binnen de Nederlandse grenzen... de mediagelden eerlijker en beter verdeeld kunnen worden. Ja. En overigens niet ter ere en meerdere glorie van uitsluitend Telstar. Dat geldt voor alle 34 BVO's. Ja. En wanneer de grote clubs daartoe overgaan... Ja. Dan worden ze alleen nog maar sterker. Ja, BVO staat voor betaald voetbalorganisaties, hè? Precies. Maar heeft geen zin, Sven, om de concurrentie uit te hongeren. Ja. Want dan word je hier in Nederland niet beter... ten gevolge waarvan het in Europa ook steeds minder gaat. Want spelers hebben weerstand nodig om beter te worden. Ja, maar u kunt dat wel zeggen, maar de grotere clubs... die kijken uw glazen gaan en die zeggen, er komt niks van in. Wij houden die televisierechten zelf. En dat scheelt nogal een slok op een borrel. Want hoeveel krijgt u? En daarom is het zo bijzonder, Sven, als ik je nog even de vraag niet beantwoord... daarom is het zo bijzonder dat hetzelfde dossier wat wij bepleiten... de grote clubs op Europees niveau bepleiten. Want ook daar zeggen zij van... ja, wij zijn kleinere clubs in Europees verband. Ja. Wij krijgen minder geld dan de allergrootste. Dat is niet, niet goed voor de competitie... niet goed voor de weerstand van de individuele spelers. Dus laten we dat nou eerlijk verdelen. Nu antwoord op je vraag. Ja, weet u hem nog? Ja. Hoeveel mediagelden wij krijgen dit seizoen? Dat is €465.000. Ja, en een club als Ajax? Het 20-voudige. Ja, dus Ajax zegt, daar doen we mooi even geen afstand van. Dat kan Ajax inderdaad bepleiten. Nochtans blijven wij gewoon in ons dossier strak in de koers. Het geld moet beter verdeeld worden. Maar hoe gaat u dat voor elkaar krijgen dan? Ja, door frappé toujours. He, zoals Ajax en PSV dat in Europa doen, blijven wrijven. En uiteindelijk ontstaat de glans en de mogelijkheid om tot een eerlijke verdeling te komen. Nou wilde de voorman van ongeveer dus de armste betaald voetbalorganisatie wilde bondsvoorzitter worden. Ja. Nou komt die plek volgend jaar weer, volgend jaar november, als ik me niet vergis, weer vakant. Wat gaat Pieter de Waard doen? In december is er inderdaad weer een verkiezing. Ik beraad mij natuurlijk over deelname. Dat is een veel te voorzichtige uitspraak uit de mond van een man die altijd heel duidelijk antwoord geeft op vragen. Nou, ik heb nog niet zo lang geleden met Just Spee een afspraak gehad. Dat is de huidige bondsvoorzitter. Bondsvoorzitter. En Just en ik hebben het daar ook nog even over gehad, over de aanstaande verkiezing. En ik heb Just beloofd dat hij als eerste te horen krijgt of ik mezelf weer kandideer. Ja, maar Just luistert vast mee, dus dan kunt u het ook nu wel zeggen, toch? Ik weet vrijwel zeker dat ik het ga doen. U werd destijds, dus bij de vorige ronde, toch in eerste instantie een beetje weggelachen, niet? Ja, en dat heb ik natuurlijk voor een belangrijk deel zelf veroorzaakt. Als je een uitgesproken man bent, zoals ik, en liever langs de rand van het ravijn lopen dan op platgetreden paden, dan loop je tegen een imago op wat je zelf gecreëerd hebt, waarin mensen je in eerste aanzet niet al te serieus nemen. Maar ik kan je zeggen dat nadat de verkiezingen achter de rug waren, daar wel een kentering in heeft plaatsgevonden. Ja, nou misschien heeft u uw truus wel mee nu. Je brengt me niet op een idee. Oh, dat hebt u al ingezet, dat wapen. Nee. Helpt het toch eigenlijk dat Louis van Gaal de bondscoach is bij zo'n procedure? Ik bedoel, hij zal in Zeist toch ook met deze en gene wel praten over dit soort dingen, lijkt me zo. Nou, Louis die heeft zich bij de vorige verkiezing al uitgesproken in dit dossier. En woorden van gelijke strekking, hij vond mij een aardige man. Maar op dat moment dacht hij niet dat ik bondsvoorzitter kon worden. En is hij daar inmiddels van standpunt veranderd? Dat gaan we Louis vragen. Ik zou zeggen, bel hem volgende week om 11:30 op een vrijdag op. Nou, dat gaan we dan doen, als u de afspraak regelt. Nou ja, ik heb je verteld hoe je dat moet doen. Ja, zeker. Een brief aan Truus. Ja, een brief aan Truus. Dus mevrouw Van Gaal kan een brief verwachten. Juist. Juist. Terug naar de wedstrijd van vanavond. Want het gaat geloof ik 2,50 per kaartje naar Spieren voor Spieren, toch? Ja, we hebben een toelage van €2,50. En dat gaat direct naar Spieren voor Spieren. We verkopen Louis van Gaal. Louis van Gaal moet winnen, Sjaals. En daar is ook een opslag van €2,50. Dat gaat ook naar Spieren voor Spieren. We gaan zijn trainingspak veilen. En dat gaat tussen de 5.000 en de €10.000 opbrengen. Gaat ook naar Spieren voor Spieren. We hebben replica trainingspakken in onze webshop hangen. Die gaan als warme broodjes de deur uit. We hebben de afgelopen 3 jaar geen enkel trainingspak van onze trainers verkocht. Maar als er LVG op staat, dan loopt het als een dolle. Ja. En is die ploeg van u nou beter voorbereid op de koploper, namelijk Jong AZ? Nou, beter. Ik denk dat een overstatement is. Ik denk wel dat ze met een andere spanning en een andere sensatie het veld opgaan. Want dat hebben we afgelopen woensdag ook gezien. Dat ja, Louis die brengt toch nog net iets meer dan onze huidige technische staf. En ik leef in de volle overtuiging dat dat vanavond tegen Jong AZ gaat randeren. Ik weet één ding van Louis van Gaal. Ik ken hem niet persoonlijk. Maar volgens mij houdt hij absoluut niet van verliezen. Nee. Net zoals ik. Net zoals u. Ik zei al, u bent ook bij de club van de initiatieven. En van de vernieuwing, zal ik maar zeggen. Nou, bij vernieuwing in die voetbalwereld hoort natuurlijk ook het vrouwenvoetbal. Ja. En u hebt niet alleen de Witte Leeuwen, bijnaam voor uw eerste team. Maar u hebt ook Witte Leeuwinnen als tegenhanger van de Oranje Leeuwinnen, zal ik maar zeggen. Mag ik je in de reden vallen? Graag. Eerst waren er de Witte Leeuwinnen en daarna kwamen de Oranje Leeuwinnen. Want op vele punten is Telstar een gidsclub. Want de KNVB kwam op het idee van Louis van Gaal doordat Telstar Louis weer in beeld bracht. Hoe is dat dan precies gegaan? Nou, wij hebben Louis toch benaderd nog voordat hij bondscoach werd. Ja. Dat werd groot nationaal nieuws. En de KNVB in Zeist dacht van, oh, dus hij doet het wel. Ah, anders waren ze überhaupt niet op de gedachte gekomen, zegt u. Daar ga ik vanuit. Is dat niet een klein beetje veel eer, meneer De Waard? Nou ja, we houden er ook wel eens van om te bluffen. Maar goed, wat zijn de plannen eigenlijk met die Witte Leeuwinnen? Want volgens mij doet u nog niet mee op het hoogste niveau, toch? Nee, wij spelen momenteel met onze Witte Leeuwinnen op het belofteniveau, nationaal. En dan treffen we jong Ajax, jong Feyenoord, jong PSV, et cetera, et cetera. Er is een eredivisie vrouwen, zoals iedereen weet. Tegenwoordig de Pure Energy eredivisie vrouwen. En daar willen wij graag in deelnemen. Daar hebben we al 5 seizoenen in deelgenomen. En die 5 seizoenen die smaken nog steeds naar meer. En we lopen in de kantlijn warm om weer deel te gaan nemen aan de vrouwen eredivisie. En wanneer weet u of dat door kan gaan dan? Nou, wij denken rond de jaarwisseling daar duidelijkheid over te hebben. Ja, nou ja, het helpt misschien ook iets als u dan in beeld bent als nieuwe bondsvoorzitter, of niet? Nou, weet je, dichter bij het vuur warmt men zich het best. Dan moet u als bondsvoorzitter ook naar de UEFA in Nyon in Zwitserland. Nou ja, dat is inderdaad zo, maar... Bent u daar diplomatiek genoeg voor, meneer De Waard? Als je Louis van Gaal in je stadion kan krijgen, ben je dan diplomatiek? Ik denk het wel. En hoe denkt u dat al die bobo's daar in Nyon gaan kijken als die De Waard daar binnenkomt zetten in zijn hippe kleren? Nou ja, in eerste aanzet zal dat hetzelfde zijn als in Nederland in der tijd. Je zag ze denken van, wat doet die snoeshaan hier? Er werden weddenschappen afgesloten over mijn zittingstermijn. En volgens mij eindigde dat na 4 maanden. Nochtans moeten wij vaststellen dat ik dit seizoen begonnen ben aan mijn 16e. En ik weet niet van opgeven. En ik rust niet eerder of ik ben bondsvoorzitter en ik laat mijn gezicht in Nyon zien. Hoe lang blijft u dan nog aan? Met andere woorden, hoe lang geeft u deze jongensdroom of deze wens nog de tijd? Leiderschap kent geen leeftijd. We zien in Amerika een president van dik in de 70. Dus ja, ik ben 61. Volgens mij is Joe Biden 78. Dan heb ik er nog 17 te gaan. En al die tijd blijft u ook voorzitter en algemeen directeur van Telstar. Tot het moment is aangebroken dat u natuurlijk bondsvoorzitter wordt. Want dat is dan niet meer te combineren. Op enig moment ga ik met pensioen. En dan zal ik als vrijwilliger verbonden blijven aan de Witte Leeuwen in IJmuiden. Ja. En als zodanig ook mijn dossierkennis op niveau houden. En ik ben er elke 3 jaar. Juist. Maar dat betekent, als u zegt, op enig moment ga ik met pensioen. Dat is in dit land 66, 67 jaar. Ja. Dat u dus nog 5, 6 jaar bij Telstar blijft. Ja, dat zijn dan nog 2 verkiezingen. Als het me gegund wordt, hè, Sven. Want het zijn allemaal dagkoers in de voetballerij. Nu vindt iedereen Telstar op dit moment een geweldige club. Met een leuke voorzitter. Maar dat kan overmorgen anders zijn. Ja. En ik zei al, u staat bekend om kleurrijke kleding. Om het maar zacht te zeggen. Maar u zit nu in een... Ik bedoel, witter dan wit kan dit t-shirt niet, hè? Witte Leeuwen, 1. Ah. 2, dit is mijn werkkleding. Oh. Gewoon een wit t-shirt, punt. Met lange mouwen, een blauwe jeans en Dr. Martens zwart mat eronder. Juist. Goed, nou, u hebt dus ook allerlei promotiemateriaal van die club. U had het al over het trainingspak van Louis van Gaal dat u gaat veilen. U hebt die sjaals. Nou, dat hebben bijna alle clubs trouwens, zo'n sjaal. Maar ook dat eigen luchtje. Hebt u nog iets speciaals voor Louis van Gaal zelf in petto? Nou, het is wel de gewoonte dat als je hier op bezoek komt en je speelt een belangrijke rol, dat je een presentje krijgt aangeboden. En dat doet de voorzitter altijd zelf. De voorzitter heeft de onhebbelijke gewoonte om mensen te roosteren. Dat is een goed gebruik hier in IJmuiden. En ik ben bang dat hij niet aan de roost ontkomt. En wat krijgt hij dan? Ja, dat wil ik niet, dat wil ik niet verklappen. Maar laat ik het zo zeggen. Het is iets wat er niet is, maar wel kan zijn. Daar moet ik even over nadenken. Ja, dat is de bedoeling ook. Ja. Oké, okay, krijgt hij dat meteen na afloop van de wedstrijd vanavond? Nou, rond een uur of 11. Als het belangrijkste deel van de ceremoniële verplichtingen achter de rug zijn. Goed, nou, dan gaan we daar op wachten. De uitslag die u hebt voorspeld is 6-3, hè? In het voordeel van Telstar. Vanwege 1963, de oprichtingsdatum. Juist. Is dat een reële uitslag, denkt u? Koploper tegen de nummer 18? Nou, weet je, Telstar is een club vol van verrassingen. En hij blijft er dromerig bij kijken in zijn witte t-shirt in zijn kantoor. Nou, veel plezier in uw eentje in dat kantoor dan vanavond. Dankjewel, Sven. U bent afhankelijk van geluid in het stadion en geen bier gooien daar in het stadion, net zoals bij Groningen. Dat doen wij niet in de Muiden. Heel goed. Hartelijk dank, meneer De Waard. Alsjeblieft. De voorzitter van Telstar. Vanavond dus die wedstrijd tussen Telstar en Jong AZ in de Keukenkamp competitie. Hier gaat Patrick Lodiers verder met de Nieuwsbv. Ik wens u een fijn weekend. Tot maandag. KRO NCRV. Duitsland kiest. Ich weiß, was ich nicht will und was ich nicht unterstützen will. Links und rechts auf keinen Fall. Ich finde es dieses Jahr einfach wahnsinnig schwierig. Zondagavond vanaf 6 uur. Bin ja noch völlig unsicher. Also ich weiß, dass ich keine extremistische Partei wählen werde. Duitsland kiest. Uitslagen, tussenstanden en analyses. Aber ich gehe auf jeden Fall wählen. Ja, ich gehe wählen. Ja, auf jeden Fall. Alles over de Duitse verkiezingen. Vanuit Hilversum en Berlijn. Ist ja alles gesagt, oder? Luister, Duitsland kiest. Zondagavond vanaf 6 uur. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Professioneel boekhouden? Wij rekenen al jaren op Twinfield. Twinfield.nl. Ben jij CFO, Finance Director, Group Controller, Finance Manager, Business Specialist, Head of Finance? It's time to take the lead. Agium gaat verder dan financiële detachering en helpt je om het verschil te maken. Jouw tijd is nu. Agium.nl/lead. Stichting MS Research wil toptalent behouden voor onderzoek naar de oorzaken van en oplossingen voor multiple sclerose. Dankzij hun subsidie heb ik een eigen onderzoeksgroep kunnen starten. Wij onderzoeken de werking van nog onbekende vetachtige stoffen in het hersenweefsel. Zo brengen we in kaart wat er bij mensen met MS precies misgaat. In dit ambitieuze project willen wij uiteindelijk een radicale verbetering teweegbrengen bij de diagnose en vervolgens de behandeling van multiple sclerose. Steun alsjeblieft dit onderzoek. Ga naar msresearch.nl en doneer. Ik ben dokter Gijs Kooi, MS-onderzoeker bij het MS Centrum Amsterdam. Dat onvergetelijke moment. De eerste duik van de dag. Op zoek naar avontuur. Onvergetelijk. Nu een driedaagse vakantie in Nederland. Al vanaf €129 per accommodatie. Boek via TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Discover your smile. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Je schrijft iedere dag teksten en je wilt dat jouw teksten helder zijn.